राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दोनों की ऐसी बात जसी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग, बड़ा परिश्रम, बड़ा संयम, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब प्राप्ति होती है। और बात ही ठीक भी है, प्राय इस बात का ही वर्णन आता है शास्त्रों में, संतों की वाणी में। परंतु है क्या वास्तव में, एक परमात्मा की तरफ सरना और एक संसार की हटना, दो बात है। तो संसार स्वतः ही हट रहा है निरंतर। जितनी आपके हमारे उम्र आ गई, उतना हम शरीर से संसार से हट गए और एक दिन मर जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। जितनी उम्र आ गई हट गए, वहम है कि हम जी गए, जीते रहे, जी रहे हैं, नहीं मर रहे। संसार से हट रहे, संसार हमारे से हट रहा है। हमारे को संसार से हटना नहीं पड़ेगा, संसार शरीर स्वतः हमारे से हट रहा है। और परमात्मा तत्व है, स्वतः ही सबको प्राप्त है, स्वाभाविक ही, क्योंकि सबसे परिपूर्ण है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति में सब जगह है, जो कहते हो ये। तो जिससे हटना चाहते हैं वो आपसे हट रहा है, और जिसकी प्राप्ति चाहते हैं वो नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी किसी को अप्राप्त हुआ नहीं, वो है नहीं और अप्राप्त होगा नहीं और अप्राप्त हो सकता नहीं। जैसे शरीर और संसार नित्य निरंतर हमारे दूर हो रहा है, ऐसे वो नित्य निरंतर स्वतः हमारे को प्राप्त हो रहा है। हम दूसरी वृत्तियां छोड़ करके चुप हो जाए, शनि शनि रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहीता गृहीतया, धैर्य के पूर्व धैर्य पूर्व बुद्धि को बुद्धि से अपने धीरे धीरे धीरे धीरे उपराम हो जाए। और परमात्मा है ऐसा मान करके न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, तो स्वतः उसकी प्राप्ति है सबको। और संसार शरीर की स्वतः निवृत्ति है, स्वतः जिसकी निवृत्ति है उसे तो निवृत्त होना है, और स्वतः प्राप्ति है उसी को प्राप्त होना है। इतना ही काम है। तो कुछ भी ना करे, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन करे नहीं, कि चिंतन आ जाए तो जैसे आता है वैसे ही चला जाएगा, वो भी ठहरा नहीं। आने वाला जाने वाला होता है, उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला होता है। जो चिंतन आ जाए उसे चला जाएगा। उसमें तीन बात का ख्याल रखे, उसको न अच्छा माने, न मंदा माने, और न अपने साथ मिलावे। ये बात है, अच्छा मंदा भी नहीं माने, और मेरे संकल्प हो गया है ऐसा अपने संकल्प मिला भी नहीं। आप तो निरंतर रहते हो, वो आता जाता है, तो आप में मिला नहीं, तो मेरे संकल्प विकल्प होते हैं, ये न रहे और ये अच्छा है, ये मंदा न रहे, उदासीन। तो आया है वो तो चलो जरा ही जाएगा, उत्पन्न हुआ है तो मर ही जाएगा, उसको दूर करना मिटाना की जरूरत नहीं। एक परमात्म तत्व है ऐसा कर उसमें स्थिर हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, ना संसार का ना परमात्मा का। संसार का चिंतन करना उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य हमारा नहीं है। और संसार का चिंतन नहीं करे परमात्मा का चिंतन करे, तो परमात्मा का चिंतन करेंगे तो जड़ का संबंध हो जाएगा। क्यों चिंतन करो कोई क्रिया को तो प्रकृति का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना प्रकृति के आश्रय चिंतन कर ही नहीं सकते, कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। कोई क्रिया करेंगे तो प्रकृति का आश्रय लेना पड़ेगा, जिस प्रकृति का त्याग करना है उसका आश्रय लेने से उसको तो उपयोग ही समझेंगे, उसका त्याग कैसे होगा। इस बात से कुछ भी चिंतन न करे, उदासीन उदासीन हो बुरे ही होने विचार लेते, उदासीन हो गदर व्यथा, उदासीन ना ठीक ना बेठीक ना अपने में, कभी सब उठ कर उठते रहे, वो नष्ट होने के बाद जो संकल्प है वो नष्ट होने वाला है, उसको कोई मतलब नहीं। उसे हमें बाहर बरसा बरसी बरसा मिट गई, क्या मतलब, अपनी क्या मतलब है, ऐसे अपने में तो है नहीं, अंतर्गण में आता है जाता है, उसे हमें मतलब नहीं है, ना उसके आने से मतलब है, ना जाने से मतलब है, ना रहने से मतलब है, मिटने से मतलब है, अपने मतलब एकदम तटस्थ हो जाए, चुपचाप शांत कहते आते हैं। वो संकल्प वो आते नहीं है, आते जब है जब आप संसार की तरफ चलते हैं तो आते हैं, और संसार से निवृत्त होते हैं तो वे जाते हैं, भीतर कोई संस्कार पड़े हैं वे पड़े हुए जा रहे हैं। दरवाजे पर आता हुआ आदमी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, तो आते नहीं जाते हैं, या क्या पता जाते हैं गाते हैं। तो सत्संग अभ्यास ध्यान करते हैं उनके पहले से कम हुए है ना, तो कम हुए इस अर्थ है कि जाते हैं, अगर आते तो पहले से ज्यादा बढ़ जाते। कभी कभी कभी तो मालूम बहुत संकल्प आते हैं, ऐसे पहले आते ही नहीं थे ऐसे आते हैं, तो पहले आते नहीं थे ऐसी बात नहीं है, पहले ख्याल नहीं था, अब ख्याल हो गए दिखने लग गए। यही जगह बात है, इन्हें कहा हमारा तो मन कहीं जाता ही नहीं, तो मैंने कहा आपका मन से काम पड़ा नहीं है, मन से काम पड़ा तो पता लगे, पता ही नहीं जाता ही, हमारा मन कहीं जाता ही नहीं। जैसे कई सज्जन कहते हैं हमारे राम राम करने क्या जरूरत है, हम पाप करते ही नहीं, नाम जब तो उनको करना चाहिए जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही, हमारे जब जरूरत नहीं, भजन जान की जरूरत है, कोई समझे पाप हम करते ही नहीं है, तो क्या पुण्य नहीं करते हैं, अब पता नहीं हो, इस तरह पे ध्यान नहीं दिया, इस बात से उसको मालूम होता हम तो पाप करते ही नहीं, अन्याय करते ही नहीं, किसी दुख देते ही नहीं, हम हमारे भजन की जरूरत है, भजन की जरूरत उनको जो पाप करते हैं, तो इस तरह से मन हमारा जाता ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं मन जाता है गाता है रहता है, उनका कार्य नहीं है, इधर ध्यान नहीं, ध्यान हो तो पता लगे ना। तो कभी कभी ज्यादा दिखते आते हुए तो जब दिखते हैं तो जो साधन करते करते जब अच्छी अवस्था होती है तो साफ दिखने लगते हैं, जैसे आंखें तेज होने से बारीक चीज भी दिखने लगती है, ऐसे साधन करते करते बुद्धि सूक्ष्म होती है तो वो दिखने लगते हैं। इस बात संत कहते मौसम कोन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अब ताई बिसरायो थोड़ी खल मात्र भी भूल जाओ तो ऐसी बात बताते है, दुनिया याद ही कभी नहीं करती, उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं, ये कर सकते ही नहीं, भोगों में संग्रह में लगे हुए है, उनकी वृत्ति उधर ही होती है, जिस तरह से भोग भोग जाए न्याय हो अन्याय हो सभी तो चाहे निषिद्ध हो भोग भोग रहा है, ऐसे रुपया कथा करना है चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे विश्वासघात हो चाहे धोखा हो जाए चाहे दूसरा नुकसान हो, अपने रुपया कमाना है, और भोग ईश्वरीय प्रसिद्ध है, उनको क्या पता है, वे समझ सकते ही नहीं, उनकी दुनिया ही अलग है और सतन भजन ध्यान करने वाली दुनिया अलग है, उनको संसार का पता नहीं है और संसारी परमात्मा पता नहीं है। या निषाद सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संपूर्ण लोगों की रात है उसमें संयम ही जागता है। तो संयम का मतलब इंद्रिय अंतःकरण को अधिक संयम को संयम कर लिया तब परमात्मा जागता है। और ये श्याम जागृति भूताने मन इंद्रियों से काम करता है, साधिशा प्रसिद्ध हो मुने, वो प्रसिद्ध मुने ऐसा जो मुने उस दृष्टि में रात है वो, पर वो उसमें जागते हैं, बड़े होशियार है, ये काम में बड़े चतुर है, बड़े ठीक है, पर वो ठीक बना काम क्या होगा, नर्क देगा वो, भोगों में रुचि संग्रह में रुचि वाले पापों के नए नए तरीके सोचते हैं, नए थे उपाय सोचते हैं। गाय की गर्भवती को शीर करके उसका बच्चा निकाल, जीते जीते की समझ निकाल तो वो नरम होता है, ये समझ नहीं सकते क्या है पाप है क्या है। कृषि मंत्री ने कह दिया खेती है, जैसे खेती में खाद्य पैदा होता है ऐसे ये मन से तो खेती है, वो समझ नहीं सकते। अब ये परमात्मा प्राप्ति करनी कर प्राप्ति क्या होती है, जैसे परमात्मा प्राप्ति एक किनार है ऐसे ये भी हद है, वो भी एक आखिरी हद तक चले जाते मेरी आखिरी हद सुधा सही है अमृता, अरे गरल सही है गरा ले गरल सहाय मीठ अमृत ऐसा है बूंद अमर हो जाए, एक बूंद है तो मर जाए, अलग अलग रास्ता है। तो उपेक्षा कर दे उदासीन तटस्थ, विरोध करने से उसकी सत्ता दृढ़ होती है, क्यों सत्ता है दृढ़ तभी तो विरोध करते हो, है नहीं तो विरोध कैसे करते हो, सत्ता आती है वो, इस वास्ते उसकी विरोध न करे तटस्थ हो जाएगा। अपने मतलब नहीं, अपने तो अलग है, अपने आया ही नहीं, अपने में आया नहीं, मन बुद्धि में इंद्रिया में आएगा, कहीं आ गया तो आ गया, अपने क्या मतलब उसे, तटस्थ हो जाए। उदासीन उदासीन हो गुणी यो न विचार लेते, गुण से विचलित नहीं होता, गुण आते हैं चले जाते हैं। और घर में कुत्ता आ गया तो कुत्ता मालिक थोड़ा ही हो गया, निकाल दो, ऐसे आ गया तो वो कोई मालिक थोड़ी है, मालिक तो आप है। इस बात से सनई सनई उपरमित, सनई सनई क्यों कहा, हड़बड़ाहट करोगे जल्दी करोगे तो ठीक बैठेगा नहीं, संसार के साथ समझ जुड़ेगा, प्रगति कार्य के साथ समझ जुड़ेगा, इस बात धीरे धीरे उपरा हो जाए, अपने उसको मतलब नहीं है कुछ, न रहना है देना है। दृष्टि गृहित यह क्यों कहा, कि कुछ दिन करने पर भी सिद्धि न हो तो उखता जाता है, कितना दिन में आप भजन करते इतना सत्संग किया कुछ नहीं हुआ, उतारा नहीं। इस विषय में जरूर सफलता होती है, क्योंकि जिसकी तरफ से वो है, और संसार की तरफ जाने से सफलता नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं है, नहीं है वो कैसे मिलेगा, है वो मिलेगा ही, जितना ही उद्योग करेंगे प्रयत्न करेंगे उतना उसे लाभ होगा ही, क्योंकि उसकी सत्ता है और संसार की सत्ता ही नहीं है, क्या मिलेगा, मिले क्या, हो तो मिले। इस वास्ते स्वयं से धर्म से महत्व बात, धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान महान दर्शन भैसा रखा करता है। जिज्ञासु भी योग इसलिए शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु हो जाता है तो ये शब्द ब्रह्म जो भेद है उसे ऊंचा उठ जाता है, भेद में जो सकाम भाव से कई बातें बताई है वो जिज्ञासु ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा सबको भेदेश यज्ञेश तपस्व से दानेश यद पुण्य फल देश प्रतिष्ठित जो पुण्य कहा है अत्यधि तो योग इनको अतिक्रमण कर जाता है, वो पुण्य फल यही रह जाता है, स्वर्ग मिलता है, अमृत भक्ष है, पाप सहाय है, नंदन बन है, ऐसे अब क्या होगा उसमें, योग के जिज्ञासु की दृष्टि में इनका कुछ मूल्य ही नहीं है, वो स्वतः प्राप्त है। संसार प्राप्त होता नहीं, प्राप्त होता दिखता तो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं। और परमात्मा स्वतः प्राप्त है, जाएगा कभी नहीं, कैसे जाए है। इस वास्ते परमात्मा की सत्ता मान ली तो ऐसी जी बात है कि जब परमात्मा है मान लिया तो शरीर संसार नहीं हो गया, शरीर है ही नहीं। परमात्मा का तो योग नित्य है, तो संसार का शरीर का वियोग नित्य है। आप हम पहले आप वो हमारे हम जानते पहचानते ही नहीं थे, वियोग था। और अभी संयोग भी होते हुए तो अंत में वियोग होगा, ना आपके साथ हम रहे ना आपके साथ आप हमारे साथ रहोगे, ना वस्तुओं के साथ आप रहते हैं ना वस्तुओं आपके साथ रहती है। तो वियोग ही नित्य रहा, योग नित्य का संयोग नित्य नहीं है। अरे परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग है। ये संयोग वियोग, संयोग वियोग, दुख संयोग वियोगम योग समितम, दुखों के संयोग से वियोग है उसका नाम योग गीता। तो परमात्मा का योग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है। इस बात को भी फोड़ना हो कुछ आवे वो थी आवे चल जाएगा, ना हो जाना है ना कुछ रखना है, अपने तटस्थ रहना है ही तटस्थ। आप रहते हैं और समय भी आते जाते हैं तो आप तटस्थ ही तो रहे, आपके साथ कहा रहा हूं। आने जाने वाले आगमा पाए अनित्य स्थान से दीक्षित हो, भगवान कहते आने जाने वाले है अनित्य है, इनको सहल मनुष्य विकार मत हो, अपने विकार क्यों हो, आने जाने वाले तो आप है जी जावे जावे जी आइए आप उपेक्षा उदासीन उदासीन उदासीन हो उदासीन हो गतव्य था योगस्थ गुरु क्षमता व्यक्त हो जाओगे। जो कि स्वतः सत्य है उसी की प्राप्ति करना है, और नहीं है उसके निषेध करना है, नहीं है उसका निषेध करना है, जो नहीं है उसको हटाना है, जो हटना है स्वतः तो ना हटाना है न लाना है, चुपचाप साथ देना है। जिसे हटना जिसको हटाना चाहते वो तो हटता है निरंतर, जिसको प्राप्त करना है प्राप्त चाहते हैं वो निरंतर प्राप्त है, वो है ऐसा चुप हो जाओ। इसको चुप कहते हैं, इसको अचिंत ध्यान कहते हैं, इसको मौन कहते हैं, मौन सत्ता मौन सत्ता। स्वतः सत के साथ संबंध सबका सिद्ध है, स्वतः सबका स्वतः सिद्ध संबंध है, सिद्ध स्वतः स्वाभाविक। स्वाभाविक उसको कहते हैं जिसमें करना कुछ पड़े ही नहीं, तुम्हारा सहज अवस्था सहज साधु भाई सहज समाधि वाली, वो सहज समाधि सतह बिना उद्योग परिश्रम के। उद्योग परिश्रम प्रकृति के कार्य होता है, प्रकृति से अति है ही नहीं उद्योग कार्य। इस वास्ते भगवान की शरण हो जाए, आई शरण माई मौज हो जाए, सत्य सत्य स्वाभाविक है। सो सुंदर है सदा, वो सदा ही सुंदर है जो कहते हुए, नहीं सो सुंदर ना है तो ना सदो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा। असत्य टिकता नहीं, भाव नहीं, असत्य का सत का अभाव होता नहीं। वास्तव में स्वतः प्राप्त है, चुपचाप शांत रह जाए। नींद आओ तो नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, खड़े हो जाओ, टहलने लग जाओ तो कुछ नहीं चिंतन करेगा। नींद नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, असावधानी नहीं है, परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, सब वो स्वतः प्राप्त है, सहज प्राप्त है, परमात्मा अलग हो नहीं सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा में हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, सर्वसमर्थ में ये सामर्थ्य नहीं है, अलग हो जाए। तो नित्य निरंतर को प्राप्त है, चुप हो जाए शांत। पहले पूर्णा ज्यादा होगी तो होती है ज्यादा, अपने में नहीं है, अरे अपना ठीक बैठी नहीं है, अपने पूर्णा होती रही ये भी आग्रह न हो, अरे पूर्णा मिट जाए ये भी आग्रह न हो, वो तो हो जाओ तो जाओ, कुछ नहीं, तटस्थ रहे आप, सब शांत आनंद चिदघन सदघन स्वरूप घन परिपूर्ण सत्य सिद्ध सत्य भूमा शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, ये देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, सब में परिपूर्ण सत्य है उसको कोई जाता। अब जिस भाई बहन का जो कुछ अपना मान रखा है उसको कहते हैं नाम जप है कीर्तन है, जो स्वाभाविक उसमें भी करना नहीं माने होना हो रहा है, पूरा अभ्यास नहीं देते यशो अवशो भी देते भगवान का चिंतन हो रहा है, लेकिन भी चिंतित समय स्थानीय ऊपर में बुद्धि आदि क्रियतया आत्मसंत मन कृत न किंचित चिंतित नारायण नारायण नारायण क्या कहते हैं। असत का संबंध विच्छेद के बाद आगे गाड़ी कहाँ जाएगी? असत का संबंध तो ठीक सकता नहीं, असत का संबंध ठीक है कैसे? संबंध विच्छेद होने के बाद में आगे कहाँ? आगे बहुत देख लेना, कभी देख लो, असत तो टिकता नहीं, असत संबंध आप असंत विच्छेद कर दो, असत तो खुद आपका संबंध विच्छेद निरंतर कर रहा है, उसमें कभी भूल होती ही नहीं, कभी वो टिका ही नहीं, कभी टिकेगा ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, वो तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, आप हाँ में हाँ मिला दो कुछ करना नहीं आपको कठिन, फिर क्या होगा पहले मत विचार करो, पहले विचार करना सीख लोगे तब तो मिलेगा नहीं, सीखने की प्रवृत्ति आज पहले सीख ले, सीख नहीं तो उपराम हो जाए समय समय ऊपर में ही। एकदम शांत हो जाने के बाद दुख होने के बाद भगवान का चिंतन होता है तो हो जाए, वो दर्द के साथ संबंध होता रहे, नहीं उस संबंध का मतलब नहीं होता रहे, होता रहे करो मत, देखो करना होना रहे तीन स्टेज है, पहले करना होता है फिर होना होता है फिर है हो जाएगा, तो होता रहे ना उसको अच्छा माने ना मंदा माने ना हटावे न करे, सत्य होते सत्य स्वभाव होता है, समझा नहीं मैं ये कह रहे महाराज जी, आपने भी फरमाया था कि संसार के ईश्वर की सत्ता मान लोगे तो संसार की सत्ता खत्म हो जाएगी, ईश्वर की सत्ता मानना है उसमें भी तो जड़ के साथ संबंध है, मतलब मान्यता भी तो जड़ के साथ ही संबंध यो मिलके होगी, नहीं वो है यो मान कर छोड़ दो, मान कर अब चिंतन के ईश्वर का करे मुझे चिंतन मत करो, अर्थ क्या हुआ, ये मान्यता तो सत्ता है, संसारी सत्ता नहीं है तो सत्ता मान ले, चिंतन नहीं है, ये ये मान्यता क्या है कि है जो स्वीकृति करना है, ये चिंतन नहीं है, स्थापना नहीं है, एक स्वीकृति है। दूसरा चिंतन नहीं करना कुछ भी, फिर आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके देखो, ये जो बात आप कहते हो ना, ये क्या है जो कहते हो, क्या चीज है? दलील देते हो, दलील करते नहीं हो। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम का जप करो, भगवान का चिंतन करो। देखो भाई, अलग स्टेज है। मैंने कहा वो बात एक एक भगवान ने कहा, वो मैंने कहा, मैंने अपनी नहीं कही है। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्कृत मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, ये कहा। और अपना नाम जप करो, चिंतन करो, मानो इस करने से, चिंतन से, नाम जप से ऐसी अगाड़ी स्थिति होगी। अभी चिंतन करो, नाम जप करो, जो लगे रहो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी संतों से, महात्मा से सुनी हुई है कि वो परमात्म तत्व मौजूद है, सर्ग के परिपूर्ण है, ये स्वीकृति करनी है। ये आपके जब ध्यान से तेज है चीज, अगर पकड़ में आ जाए तो नहीं जब ध्यान करो, ये जब ध्यान का फल है, वो है। चिंतन करने से दूर होता है, ये बात थोड़ी बारीक है। चिंतन करो, बहुत अच्छी बात है, संसार चिंतन हटाना है, क्यों भगवान का चिंतन करना है? परंतु चिंतन करते करते शुभ हो जाना है। क्या कहते हैं? मस्त हो जाए, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, बस उसमें है परमात्मा है, ऐसे रुपसुत हो जाओ। पक्षी होता है ना, ये उड़ता है, ये उड़ करके फिर ये हो जाता है, ऐसे राम राम राम राम राम राम राम। पक्ष उड़ता है नहीं, ऊंचा चढ़ता है, ऊंचा ऊपर चढ़कर नहीं हो जाता है। क्या कहते हैं? स्वीकृति करने के बाद जब तो भगवान का होता रहेगा, तो होता रहे, होता रहे। मैं तो संसार चिंतन में मना नहीं किया, भगवान चिंतन में मना क्यों करूंगा? आप साहब, संसार का चिंतन होता है परवाह मत करो, अपने में होता ही नहीं है। ऐसे भगवान चिंतन होता है तो मना थोड़ी ही, बहुत बढ़िया है। पर बढ़िया घटिया करोगे तो यहाँ ही अटके रहोगे, इतनी बात है। इस बात का काम है, कुछ नहीं करें आप कुछ नहीं करें, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी न करें। ये एक वहम है। मैंने आरंभ में ये कहा कि हमारे अपने प्राय करके जची हुई है कि जो तरीका संसार की प्राप्ति का है, वही तरीका परमात्मा की प्राप्ति का है। इस बात को मैं दूर करना चाहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति का तरीका दूजा है, संसार की प्राप्ति का तरीका दूजा है। इन दो बात को ठीक समझो आप। मनुष्य संसार की प्राप्ति के तो होती उत्पन्न होने वाली चीज है, उत्पन्न होने वाली चीज को तो करना पड़ता है। जो अनुत्पन्न है उसे तो दृष्टि डालनी है, केवल दृष्टि है ही, करना क्या है उसमें? जैसे गंगा जी किनारे बैठे तो ये गंगा जी है, अब उसे चिंतन क्या करे? उस चिंतन को देख लिया गया, और क्या चिंतन करना है? उधर दृष्टि है परमात्मा, तो है ये आत्मसंस तो मना करता है कि परमात्मा परिपूर्ण है, तो वो है। उसे चिंतन करने से दूर होंगे नहीं? जो नजीक होते तो उसे याद करेगा तो दूर होगा कि नहीं? वो तो नजीक है, जो बढ़िया है वो आप में, आप उनमें है, वो कुछ चिंतन मत करो, ये मतलब है उसका। वही है आप ही, वही हो, वही आप ही हो, उस और कुछ कुछ चिंतन ना करे। तो आत्मसंस तो मैंने कृत्व कह दिया ना पहले, कोई उद्योग नहीं है। संप्रज्ञ अज्ञात समाधि और चुप साधे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है वो हरी आप समझ नहीं सकोगा, वो बारी फर्क है वो समझ नहीं पाए। हाँ एक ही समझो, आप समाधि लगाते हो तो तुम बता दूंगा आपको, समाधि लगा दे असंप्रज्ञात होती है, तो संप्रज्ञात क्या है, असंप्रज्ञात क्या है, सबीज क्या है, निर्बीज क्या है, धर्म मेघ क्या है, समाधि का नाम है। तो जब वहां पहुंचो तो बता दूंगा आप, अगर कहते हैं पूछो बताऊंगा। अभी आप अभी विश्लेषण नहीं कर सकते, जब तक चीज का अनुभव नहीं है उसका पूर्जा पूर्जा कैसे देखोगे। समाधियों कई तरह की है, दृश्यानुविद्धर, शब्दानुविद्धर, आभ्यंतर दृश्यानुविद्धर, बाह्य शब्दानुविद्धर, आभ्यंतर शब्दानुविद्धर, बाह्य शब्दानुविद्धर, धर्म मेघर, संप्रज्ञात, अमृत, सानंदर, निरानंदर, निर्विचार, सविचार, ये समझ कई समझ है। तुम्हें समाधि आप करो फिर विचार करो कौन सी है ये, मैंने बताई है ना। देखो अभिमान भगवान को स्वाधा नहीं है, इस वास्ते मैं डरता हूं। मैंने जो बात कही है वो इन समाधियों से ऊंची है नीची नहीं है, ये अभिमान आता है इसमें। मैं ऐसा कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, मैंने सुनी है पढ़ी है वो कहता हूं। जो आपको बात कही है समाधियों का फल कहा है, छोटी बात नहीं है ये। आप समाधियों का नहीं समाधि करो, हमारे सत्संगी कई ऐसे जो कहते हम तो प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करो। अरे प्राणायाम करो कितने दूर से शुरू करो, लंबा रास्ता होगा, प्राणायाम सीधी करो, सीधा रास्ता ठेठ पहुंचे। मैंने कई बार कहा है मेरा ऐसा प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी सबको सुगमता से प्राप्ति कैसे हो, ये धुन है मेरी। तो सुगमता से बात बताऊं, प्रमुख सस्ती होने से आपको देख दिए मामूली, इस बात का मामूली नहीं है जी। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, ये मामूली नहीं है, आपकी सब समाधि आ जाएगी इसमें। भगवत वाणी है, ऋषि मुनियों की नहीं है, और कभी कभी तो है ही नहीं। एक है ऐसे हो गए जाओ तो वो आपको नित्य प्राप्त है, वो प्राप्त हो जाएगा समाधि के बिना। समाधि जितनी होती है कारण शरीर को लेकर होती है, चिंतन जितना होता है सुख शरीर को लेकर होता है, क्रिया जितनी होती है सुख शरीर को लेकर होती है। समाधि में बुद्धान और समाधि दो अवस्था होगी, दो अवस्था जब तक होगी तब तक कारण शरीर का संबंध है। और मैं कहता हूँ इसमें बुद्धान नहीं होगा, संबंध छूट जाएगा कारण शरीर से भी, सीधी सादी बात है। पर ये सस्ती दिखती है इस बात में आप आदर नहीं होता होगा, बहुत बढ़िया बात है। आत्म प्रसन्न तो मैंने परमात्मा है, ये तो है ही, उसको स्वीकार कर लिया, इसमें स्थापना नहीं करना है, लाना नहीं है, चिंतन नहीं है, जो है उसकी स्वीकृति कर ली। अभी संसार की तो स्वीकृति है और परमात्मा की अस्वीकृति है, ये है अवस्था। इस अवस्था में परमात्मा की स्वीकृति है, संसार की अस्वीकृति, इतना ही तो काम है। इसमें शंका होती बोलो, संसार है माना है, संसार है नहीं, संसार तो निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर एक क्षण भी नहीं ठहरता है, एक क्षण मात्र भी संसार ठहरता नहीं है। कहाँ नाशुत को भी देते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। तो विद्यमान नहीं है फिर क्यों नहीं था है? कि आपने स्वीकार कर लिया, आप हो परमात्मा के अंश, इस वास्तव आप में वो शक्ति है परमात्मा की, तो उसको स्वीकार कर लिया अपन बेटा। महाराज जी ऐसा अनुभव होता है ऐसा कि विचार हम करते नहीं बल्कि विचार आते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, तो चले जाते हैं उस यमन में, यही मैंने कहा संग कर लेते हैं, उसको चिपक जाते हैं और खराब होता है। अच्छा मानते हो मंदा मानते, तीन बात कही ना, अच्छा मान लो तो फंसोगे, बुरा मानो तो फंसोगे, अरे अपने में मानो तो फंसोगे। ये मेरे को बहुत अच्छी बात मालूम थी, मैंने जो पढ़ी सुनी तो मेरे को अच्छी मालूम थी, बढ़िया। इस बात से आप साबित हो रही, अपने में मानो तो मिटेंगे कैसे है? अच्छी मानो तो संबंध हो जाएगा, बुरी मानो तो संबंध हो जाएगा। भगवान को अच्छा माना उनके कल्याण हो गया, बुरा माना बैर गया उनके कल्याण हो गया, उदासीन का कुछ नहीं हुआ। बैरियों का कल्याण हो गया, प्रेमियों का कल्याण हो गया, उदासीन कुछ नहीं। तो उदासीन संबंध नहीं जुड़ता था, इस वास्ते इन प्रत्याशन से संसार से संबंध मत जोड़ो, मुक्ति हो जाएगी सोते ही। जोड़ो तो फिर भगवान से जोड़ो, भगवान है हमारे, चाहे संसार से तोड़ो चाहे संसार भगवान में जोड़ो, दोनों का फल एक ही होगा। संसार तोड़े दोनों को योग कहा भगवान ने, दुख संयोग वियोग योग तुम और समय तुम योग उचित है। संसार से तोड़ना का योग और परमात्मा जुड़ने का नाम योग, दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्व योग उचित है। दो ही परिभाषा करिए, कितनी सरल बात है, सीधी बात। असप्रज्ञा समाधि, समाधि में कारण रहता है क्या? हाँ, मैं आपसे पूछू कि समाधि का व्युत्थान होता है नहीं होता है? समाधि और व्युत्थान दो होता है कि एक ही होता है? बताओ, दो होता है ना। तो दो जब तक शरीर का संबंध नहीं रहेगा तब दो अवस्था होगी ही, अनिवार्य है। समाधि होगी व्युत्थान भी होगा, संबंध नहीं रहेगा तो व्युत्थान नहीं होगा। वो है सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था स्वाभाविक है, ये मन आरंभ में ही छड़ी को सहजावस्था है, स्वाभाविक है, स्वतः उसमें व्युत्थान नहीं होता। उसमें समाधि में व्युत्थान होगा ही, तो व्युत्थान होता है तब तक कारण से संबंध है। दो अवस्था तो प्रकृति के स्वीकार से दो अवस्था होगी, प्रकृति को स्वीकार नहीं करो दो अवस्था कैसे होगी? आप बताओ कैसे दो अवस्था कैसे होगी? परमात्मा की दो अवस्था होती है क्या? तो एक बात है, ये शांत जो परमात्मा है इसको स्वीकार कर चुप हो जाओ, कितनी सुगम बात है। सुगम हो जाए तो संबल होते हैं तो होने दो। ये बात खास बताइए, कोई संबंध होता हो तो उन्हें बताओ ना, तो अच्छा समझो ना मंदा समझो ना संबंध जोड़ो ना अपने में ही मानो, हो जाओ यू करके देखो। आप तो जाओ करके देखो, हमारी दृष्टि में बढ़िया और सुगम बताइए। आपको पसंद नहीं आवे तो आपकी मर्जी, आप ही स्वतंत्र हो, परंतु मेरी दृष्टि से मैंने अच्छी बात कही है। तो सुबह का समय है, शांत समय है, असली बात को आदमी पकड़ सकता है। अभी सच है प्रतिया, शाम को थकावट होती है, अभी थकावट नहीं ताजगी है, अभी नींद से उठो ताजगी है, तो ऐसी बात पकड़ सकते हैं। अभी एक है परमात्मा, कुछ है करके हुए कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन आ जाए तो उसके साथ अपना संबंध नहीं, आता है वो चला जाता है, बनता है बिगड़ता है, पैदा होता है मरता है, तो उसे क्या अच्छा मने मंदा मने, मिटा हुए न रखे। समाधि का फल होगा ये। गीता का योग और पातंजलि योग बड़ा भारी अंतर है, वो वृत्तियों के निरोध का मानते हैं, ये समता को मानते हैं। योग वृत्ति निरोध होने पर तदादृष्ट स्वरूप व्यवस्था, वृत्तियों का निरोध होने पर स्वरूप में स्थिति होती है, ये पहले से ही स्थिति बता दी। वृत्तियों निरोध भी नहीं, वृत्तियों का संबंध विच्छेद कर दिया, पहले वृत्तियों को निरोध करो पीछे स्थिति हो गए, तो वृत्तियों का संबंध ही नहीं, परमात्मा में सीधे ही हो गए। एक मार्ग है पैदल का, एक है विहंगम मार्ग पक्षी का, अजो हवाई जहाज का, चलते वही मार्ग इस तरह से आइए। एक पिपली का मार्ग एक बिंग मार्ग बने, शास्त्र में दो आता है, एक पिपली का मार्ग है कीड़ी का, एक है बिहंग मार्ग पक्षी का। तो ये पक्षी का मार्ग है, एक परमात्मा तत्व है, ऐसे चुप हो जाओ कुछ भी चिंतन न करे एकदम। महाराज जी, आने जाने वाली वृत्तियों का अनुभव चेतन को होता है? चेतन होता है, चेतन को संबंध रखने से होता है, संबंध नहीं रखे नहीं होता है, संबंध होने से इनका भान होता है। जड़ के साथ संबंध होने से, हाँ संबंध जड़ के साथ ही होगा, चेतन का संबंध क्या होगा। उसको भी योग कहा है गीता ने, जड़ के साथ संबंध को भी योग कहा है, और जड़ के साथ नहीं संयोग का है, जड़ के साथ संयोग संयोग का है, और जड़ के साथ वियोग को योग कहा है, और समता को योग कहा है। मानो जड़ता से वियोग होने पर योग होता है, और चेतन का योग होने से नित्य योग होता है, वो नित्य योग होगा, और संसार का संयोग और वियोग होगा, उसका योग और वियोग होता है। प्रेम में विलक्षण अवस्था अलग होती हो, संयोग जब जब आप अभी हरिद्वार को याद करें तो हरिद्वार याद आता है, याद नहीं करें तो हरिद्वार याद है क्या अभी, तो इस तरह वृत्ति की तरफ ध्यान देगा तब संयोग हो जाएगा। हरिद्वार को याद किया था, संयोग याद आ गई, तो आपने याद किया जब आएगी आप सब नहीं आई ना, ऐसे वृत्तियों की तरफ ख्याल करो वृत्ति का संयोग होगा, ख्याल निकल क्या होगा, और चल जाएगी ऐसे ही। आपके साथ संबंध तो है नहीं, आप ख्याल करते हो संबंध होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।